سرطان د میاشتې درلسمه چمن مونږ د ملي اسلامي محاس د سر قومندان حاجی صاحب عبداللطیف سره یو مرکه لرو چې وساسو وړاندې کوو. د تازه د کندهار نه راغلی دی او ډېر زر بېرته روان دی، نو مونږ د دلته یو څو دقو لپاره دغه کوو، هیله کوو چې زموږ سره مرکه وکړي او هغه د خپل ژوند او د جهاد هغه څه چې تېر شوي یا خاطرات هغه مونږ ته وړاندې کړي. محترم حاجي صاحب، محترم قومندان صاحب، تاسو کو لطفا خپل ځان اول معرفي کړئ. زما نوم عبداللطیف دی صاحب، د کندهار د ښار د شکاپر دروازې یم صاحب. ای صاحب، ستاسو عمر به څو کاله وي؟ زما 15 کال. مخکې د جهاد نه، مخکې دې نه چې په افغانستان کې جهاد شروع شي، تاسو څه مشغولیت لرئ؟ موږ په دغه په خپله خواري و غریبي باندې اخته وو چې بیا د تری چې وخت درجم رالی، نو بیا د ناواړه ناواړه کارونه کولی دا چې ما یې وجله خانان یې بیوله زیاته مځکې د خلکو ضبطولې، نو بیا موږ سره دا فکر پیدا شو چې موږ باید بالا په خواري و په دې شیانو پسې ونه ګرځو. نو موږ د تری کې په لسمه یا په دولسمه باندې موږ را ولاړ شولو، بس په جهاد مو لاس پورې کړي، بیا مو چرکي عملیات پر دوی باندې کول. دا د ترکی لسمه دولسمه یعنې د ثور په انقلاب نه وروسته چې ترکیه قدرت ورس، لسمه دولسمه ورځ باندې تاسو حرکت شو، خپل عملیات باندې لاس پورې کړي. دغه اولي عملیات کې چې تاسو مثلا برخه درلودله، هغه په کوم ځای کې وو او څه تعداد مجاهدین درسره وو؟ په کوم ځای باندې مو حمله وکړه؟ دا بله مو د چرکي عملیات مو کول صاحب، دلته سړی ویشتلی، دلته خلکۍ ویشتلی، خو نن موږ دونه سلا و کوم شی نه درلوده، نو خپلو توپنچو په خپلو اسباب مو چې موږ سابقه درلودې په هغو به مو د خلکیانو پرچمیان یو یو یکه یکه وجله زیاته په دغسې عملیات موږ کول. پر پوستو پر دې شیانو باندې موږ حمله نه شوی کولی چې موږ سلا نه درلوده، پر دې باندې موږ چرکي عملیات شروع کړي وو. په دغه وخت کې ستاسو سره ملګري و یا دغه مجدي څو تم ته برسېده؟ دغه سې په دغه وخت کې موږ ډېر څلوېښت کسه موږ د مشران خلک داسې سره یو ځای کېدلو، بیا مو د عملیات کړو، بیا مو چرکي عملیات چې درلودې لس دولس دیارلس په داول سر کې چې دا چرکي عملیات مو پکې ول. په دغه وخت کې یوازې د مخراجات په منطقه کې د ساسو د عملیات او د کندهار په منطقه کې روان وو که نورو؟ د کندهار د ښار په منطقه کې پس شلمه پنځویشتمه ورځ یې بیا د بطراپور مې تېر شو چې دی د خلکیانو پرچمیان چې دی وژني، نو بیا زه بس دسکره کړلم، بیا بوتلم بس په لاسر یې کړلم، بیا بوتلم صدارت په دغې کې په څه بودې د خط یا اقسا په اقسا کې بیا په صدارت کې په اقسا کې بندي وم. څو میاشتې تاسو بندیخانه تېره کړه؟ بندیخانه نو زه فقط دیارلس ورځې زه بندي شوم چې تحقیق یې راته وکړي، برقونه یې راکړه، بیا والم بیا ټکولم کوم سپات ثبوت یې نه کړې پیدا. بیا ما ورته وویل چې زه خو دا خو د غریبانو حکومت و، تاسې څنګه ظالمان یې چې زه مو راوستلم؟ نو بیا دوی ډېر اپه وغوښتله چې رښتیا هم ته خو غریب یې، موږ ته د راپور غلط تېر شوی، پر تا مو کوم سپات ثبوت ونه کړي، نو زه بیا بېرته ایله کړلم. زیاته چې لا کړم زه بېرته په خپله عملیات باندې بېرته لاس پورې کړي چې فرار مې وکړي، چې اوس د نن ورځې پر بیا زه را فرار یم، په خپل جهاد مې لاس پورې کړي. په دغه وخت کې چې تاسو اقصا ته بوتلئ، تاسو له څه قسم دغه درکوله شکنجه درکوله؟ شکنجه یې راکوله، برقونه یې راکوله، بېدرقابي یې راکوله. دیارلس ورځې کې ما یوه سترګه خوب نه دی کړی، دیارلس ورځې بې خبرې راسره کولې، تحقیق مې راڅه کاوه، ټیپونه مې راته چالان کړي وو، بس ما تر بې خبرې کولې. یواز دا تحقیق پرچمیانو خلقیانو کوو کنه روسي روسانو به هم کوو؟ یا یواز خلقیانو زیاته، په هغه وخت کې خلقیانو زیاته تریک په وخت کې. ښه، بیا نو هغې نه وروسته چې تاسو کندهار ته بېرته راغلئ، په کندهار کې ستاسو اوله حمله چې مصالحانه دغه عملیات و، هغه په کوم ځای باندې وه؟ هغه پر مالجات باندې وسه. مالجات په کوم ځای؟ مالجات کې پر ښار نوې کې، پر هغه ځای باندې مو حمله وکړل. دغه نتیجه څه دغه نتیجه نو دا و ذات خو موږ دونه سراوی نه درلودې ذات بیا هم دا و چې مصیفیات یې کاوه دا مو یو وی بیا محکمه وه دا مو پسې یوړله بیا پسې دا دغه دا چې بود دا پایدامه بیا هم دا پایدامه پسې یوړله بارم نو دغسې عملیات شروع کړه ذاته چې دا درنه نن ورځې ورسره اخلی په دغه وخت کې تاسو د عملیات کول په خپله قندهار بخار کې یا خاوشوه نور ولسوالیو کې داسې نور مجاهدین وو چې هغه عملیات کول په ګډه مو ټول مجاهدینو کوله زیاته یعنې ستاسو منځ کې څه ارتباط موجود و نورو مجاهدینو سره یا نورو قمندانانو سره یا بعضې کسان نور سره ګرد هم سره درلودې انتفاق هم سره درلودې بیا هر چا خپل د ځان دپاره خپل تضمین ته خپل دغه ته راپورونه راوړل هر چا خپل عملیات شروع کړي و زیاته ښه مخکې دنه چې تاسو د افغانستان د ملي اسلامي محاذ سره ملګري شئ او د هغې سره همکاري شروع کړئ تاسو په خپله عملیات کول او که نه بل کوم تنظیم سره دغه لرو د مخه مو په اول سر کښې خو بل تضمین نه وو موږ د حزب اسلامي دپاره دا کار کوه اول سر یوازې هغه وو بیا چې پیر صاحب دوی پیدا شوله بیا نو موږ د هغه سره بیا کار نه درلودې بیا زه په خپله پیر صاحب ته راغلم د ساسو راتګ دغه محاس ده تاسو مخکې د پیر صاحب سره څه پېژندلوي درلله ودرلودم صاحب دوی خو زموږ پیران دي نو د ګرد افغانستان هر چا ورسره درلود او دوی بیا نور هغه مبارک بیا زما ډېر رفیق و زیاته نو بیا هغه بس دوی چاده ته نور هغه و په کوټه کښې بیا نور هغه ته ورلم بیا هغه څلور کلش څلور ټکماټیکه راکړل یو کلشنکوپ یې راکړ دا کوم کال و دا تر کې دا اول کال نه و دا دوم کال باندې راغلی امین راغلی و کله تره کې لا ژوندی و که نه تره کې یا تره کې مړ شوی و بیا نو ستاسو عملیات په قندهار کې په کوم کوم ځایونو باندې زیات دوام درلود هر ځای مو کړی دي په قندهار کښې دا ځای نه شته چې مو عملیات نه دي پر کړي دا و ټول قندهار ته معلومه دا و ټول مجاهدینو ته معلومه ده ما دا اووه کاله کېږي چې زه په مالجات کښې دا نه کاله کېږي چې زه په دغه مالجات کښې یم دا ټول مجاهدینو قمندانانو ته تاسې پوښتنه کولی شئ ټولو ته معلومه ده زه دا نه کاله ما په دغه مالجات کښې چې هغه د ښار شپږمه ناحیه ده زه په دغه ښار څه دا شورویانو ورسیانو وو خلقیانو پرچمیانو هېچا نه یم ایستلی ما دوی ته شکایت جوړ کړی دي ما ته مې ورکړی ده زه دا مالجات څه نه یم ایستلی ژبه اوس ستاسو سره په څه څه تعداد مجاهدین ستاسو سره اوس زما په ګمان زیات زما به در یو نیم زر اتلس سوه کسه به زما ده هم سلا نه شته که سلا یي زما لپاره درګور دنیا ډېر دي سلاداره به دغو نه راسره یي زیات او دا چې غیر مصلحه دي هغې به هغه نه بیا بېخي ډېر دي صاحب چې ویې لرم سلا زیات زما سلا بېخي نفر ډېر لرم زیات د قندهار د خلکو د ولسي خلکو د عامو خلکو څونه همکاري ستاسو سره موجوده ده ډېر راسره ده صاحب څه مسله کوم دغو کښې همکاري کوي هر شي کې کوي په کومک ته ډوډۍ کوي کومک ته پیسو کوي کومک ته کالو کوي کومک ته هر شي راسره کوي که هغه کومک نه وي موږ ته خو د بلې خوا څه هېڅ شی نه راکول کېږي یعنې په صورت باندې کېږي مثلا هغه میاشته غونډېږي که نه مثلا داسې کال کښې اوکړ یا بیا موږ یو فرمونه نوشته کوو بیا هغو ته یې ور استو زیاته بیا موږ ته راوړي یو کوچنی ور واستو یا سپین ګری ور واستو یا څوک ور واستو هغه بیا موږ ته راکوي کوم اندازې پورې چې ما ته معلومه ده قندهار منطقه چې ده اراضي چې ده هواره منطقه ده هواره ده نو په دغه هواره اراضي کښې جهاد او مثلا مقابله کول د دښمن سره بېخي ډېر تیارو سره ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار تاسو د خپل ساتره خوا دپاره چې دپاره چې پناهګاوي ولرئ یا مثلا ریشی دغه وکړی شئ څه دغه کوي موږ صاحب نغمونه پرې کړي دي په مځکه کښې بیا مو دا لوی لوی توتان مو دا شان ریبلې دي بیا مو هغه پراچول دي پر هغه سربېره بیا خاوره واچوو پر خاورو سربېره بیا دا لوی لوی ډبرې راوړو دا توغندۍ وو دا د دوی شان چې راځي دا نازکې دي صاحب درې سانتۍ څلور سانتۍ پنډه ده چې په ډبر و موږ ته پټاو شي موږ ته لاندې تاوان نه شي پېښولی ته ویلی شئ چې تر اوسه پورې ستاسو د کمونستانو او د روسانو څو لویې حملې په قندهار باندې شوي ډېرې شوي دي صاحب بس لوی حملې چې مثلا لوی حملې سوي دي ذات په کال کې ما بعد واره درې درې واره چې پیر ساتو معلومه ده ټول کندهار ته معلومه ده چې ما درې درې واره څلور څلور واره د کومندان ټولې کوبې راځي د شندان ده د کوم ځای د کوم ځای راته غونډې چې پر مالجات باندې راشي مګر هر واره چې دی راغلي دي ما ناکامه کړي دي شاته مې تمبول دي په کال کې یو واره درې واره څلور واره دوه واره درې واره دوه واره درې واره دوی بس په کال کې هر وخت راځي په دانه کال کې دی پر ما باندې لوی حملې کړي مګر پر ما کامیاب شوي نه دي ما د دوی څه سلا وړې ده دوی د ما څه نه ده وړې پرار کوم پوه چې دی حمله کړې ده که په غرو کې کړې ده که پرار تضمین کړې ده د دوی څه سلای وړ دي اوس ما چې فضل د خدای دی چې په دا اوه کاله په دا نه کاله کې اسما څه نه ده وړې یو مل سلای نه ده راڅه وړې ما د دوی څه اخیستي دي ډېرې سلای وي اوس پیر ما ته دغونه سلای نه ده راکړې لکه ما چې ته کوپړه څه نیولې ده دغه دغه سلاګان چې تاسو اخیستي دي دغه کې داسې دا یوازې ټوپک دي کنه بس نه درنې وسلې نشته دغه اوانونه پشکې کې دي سکلان پشکې کې دي خپیپان پشکې کې دي دا د تیارو څه بودې دغه دا ها زګا بیا څه خو نیولې دي دا ته بس دغه مې نیولې دي دا کې بیان مې نیولې دي خپیپان مې نیولې دي دا مو ټول شانت نیولې دسه ویل شي اجي سب چې څونه روسان به تاسو ژوندۍ نیولې ژوندۍ مو نه دي نیولې صاحب وجود مې دي ژوندۍ شروع نه تسمیږي دا اوس په ګډ افغانستان کندهار کې زموږ په مټ کې دوه درې نیول سوي دي بلا چا نه دي نیولې بس مردار وو دي نه تسمیږي او مردار مې کړم نو بیخي در اندازه تیر دي حساب یې نه لرو دغه موږ د داخلي عسكر چي دي واته دا دا به څونه دغه شي نیول شي ژوندۍ به څونه نیول شي دا مړ ډېر نیول دي سه او دا مې خېر ډېر نیول دي دغه عسكر چې راځي ساس سره چې مثلا تسلیمیږي یو عسكر دي چې بزور تاسو یې اوسه باندې تسلیم یې خو یو پر زار راځي د دې دوه منځ کې څو دغه کوي سمتیاز لري مثلا هغه چې تاسو سره تسلیمیږي تاسو سره بیا کوي مړ چې بیا دې تسلیم سو جوړ بیا دې ته شل زر افغانۍ و دې ټول کو کالي ورکو لنګي ورکو پټې کو بیا نو دغه د څه بس راولو کټ دې بس بس سلامت په خوشالي راولو دلې نو دغه په برخه کې دغه د مجاهدینو د قضایي مسایلو برخه کې پاکستان چې ونیول شي د لپاره کوم قضا یا کوم کمیټه لري څه او ما شورا لرو او محکمه لرو بیا ول چې موږ ونیول بیا شورا سره خپل اول دغه کومندان خپل تحقیق دین کوي بیا شورا ته د کلي شورا بیا محکمې ته کوي محکمه بیا هر څه چې وکړي لوی لکیې که د مرګ ووژنې داس کړي لاس پرې کېدو لاسونه پرې دا هر تنظیم اوس ځان له شورا لري یا یا پخوا هر تنظیم درلوده خپله محکمه یې درلوده مګر موږ اوس دا څو کاله کېږي فضل د خدای دي چې موږ ډېر په انتفاق شوي سره د کندهار مجاهد د نور ځای د حال نه لرو او د کندهار مجاهد چې دي موږ ټول په یوه انتفاق کې یوه محکمه ده یوه مشورا ده چې د ټول تنظیمات د دې د محکمې او دغه رئیس څوک دی قاضي قاضي دغه د مولوی پاسنۍ دی د ساسو په خپل خوښه انتخاب شوی و و و چې موږ په شنې نو بیا نه غني څه کېدلای اجي سه د روسانو روسي حمله هو په کندهار باندې په مهلاجات باندې دا څه وخت و څه وخت شروع شو د اخري حمله اخري دا وس دا وګو دا څه شو دا خو دا اوس یوه میاشت کې نه کېږي ه ډېر لږې کېږي یوه میاشت راباندې ولاړو څو ورځې بې کېږي تللې ده یار نه ورځې بې کېږي تللې ده په دې کښې ستاسو ګمان څو زره عسکرو یا دوله سوه کسه تسلیم شوي دي هو چې په هغه کې څلوېښت درې څلوېښت بیا درې څلوېښت پنځه څلوېښت پر څلوېښت اته څلوېښت کسه ما ته یوازې تسلیم شوي د سلا سره یوازې ما ته تسلیم شوي دا ټانکونه مانکونه یې څونه خراب شو هغه ډېر خراب شوي تیارې به څونه راولېدلې تیارې بس اته دانې که نه دانې د دغه څه اوس خو نه موږ دلې وي اته دي چې په جنګ کښې چې هلته وه دا وازه چې راپورنه چې راځي چې اته دانې رالوېدلي اته تیارې دغه پیلوټان دغه عملیه ژوندۍ ده که دا یا هغه مري زیات د څه اورېدل کېږي وایي چې کوم هندي دغه هم نیول شوی دی هندي هندي او هندي ښځه وایي نیول شوې ده مګر موږ خپله درو څه لا معلومات یې نه لرو زیاته اوازه دغه سیسته چې په نیولې ده د پشمل پر حساب باندې په دې اخري حمله کې د مجاهدینو تعداد څونه؟ مجاهدینو تعداد نو معلوم نه دی، مګر بیا هم زیات په ارغنداب کې کم د کمه دوه نیم زره درې زره نه قدر نفوس شته، زیات بیا د دې دا کومک پسې وردي د دغه څه د پشمله څه او هلته دی، نو دوه زره تخمین دغونه قدر په ارغنداب کې به وي دغونه، بیا نو دا دغه څه چې کومک پسې وردي د پشمله څه بس د مجاهدو دغه څه، نو تخمین درې زره زیات کم دغونه ورته ټول شوي دي چې موږ یې صحیح معلومات لرو. په دې روسۍ حمله کې د کمونستانو په دې روسۍ حمله کې داسې اورېدل کل چې د روسانو او د کابل د حکومت د بعضې لویو منصبدارانو کې برخه لرلهپشکې درلود زیات یو ګلابزی وزیر راغلی وو، یو هغه کشمن دی که چېرې دا راغلی وو، او یو دغه او د یوې ورځې دپاره دغه هم راغی نجیب چې دا سړکان په باره کښې دوی ایستله او دا قوات ټولېدل په دغه وخت کښې یو دوی دغه هم راغی نجیب په هغه وخت کښې چې حمله شروع کېدله راغلی یا دا برې په دا درې څلور ورځې چې لا قوه ولاړه وه باران چې دی ولاړې هغه قوه هم ولاړه. ایسې پسې کله شوي چې تاسو د دغه جنګي بندیان د جنګ په وخت کښې چې نیول شوي دا تاسو کله د دولت سره تبادله کړي؟ هو تبادله هم کړي. ما په خپله درې کاسه پروش کار نه وړم کار مې درې کاسه ورکړه، یو مصبدار ما یو قومندان بندي وو دغه ګلالۍ نومېدی، نو بیا مې هغه په را تبدیل کړي دا درې کاسه منصب درې کاسه منصبداران داخلي منصبداران داخلي وو څه دا دغه د تسلیمۍ حالت را ته ویلی شي چې مثلا کوم طرف ته مثلا یو طرف ته مجاهدین ولاړو بل طرف ته هغه ولاړو که نه داسې دا په څه ترتیب باندې دا تبادله وکړه؟ هو دغسې خو زیات یوې خوا ته مجاهدین ولاړې یوې خوا ته دوی ولاړې، نو بیا دوی موږ تېره ایله کې موږ یې دوی ته ورېله کړو داسې دغه وشي بې اعتباري منځ کښې وشي. هو دا چې بیا نو هم دا د وطن سپین ږیري چې دي دا نو بیا موږ ته راواستي دا د وطن سپین ږیري دا راواستي چې تاجي صاحب ته ووایه ته دا ته بندي لرې موږ به درله کړو دا زموږ دا به موږ ته راعلاقه دا نو به هر چا ته دغسې وایسته په وایسته یې کړي سره بیا هغه تضمین مې کړي زیات چې دا کار صحیح کېږي زه ذمه اخلم چې حاجي لطیف یې درله ښیي دی ورته زه هم ذمه درته کوم چې زه درله کوم نو بیا په مابین کښې موږ هغه خوا ته د دې خلک د دې خوا ته موږ ورله کړو هو سره وینو بیا را بیا سره تبدیل کړو. دا څو کار داسې تبدیلي شوې ډېره شوې بس لالا ملنګ بندي وو بس ورسه یې ورکړي لالا ملنګ یې راعله کړي. لالا ملنګ څو؟ لالا ملنګ د مجاهد و قومندان و شهید شو او یو مولوي صابر چې زموږ قاضي وو د ټول د کندهار هغه هم د شوروي سره تبدیل کړي. یو عسکر سره یو روسي عسکر د یو روسي عسکر سره و دا څه وخت دغه وشو؟ دا پروش کال وسو. حاجي صاحب دا ویلی شئ چې دا پرې تېر درې سه کال د شروع تر اوسه پورې څومره تیارې به راولیدلي؟ ته دا نه وای رالوېدلي دا اوس چې عمله ژوندی نه ده ټوله مین نه تللې ده وګرځتلي د مابین څه یا ژوندی نه پاتېږي تیاره چې وویشته چې خو اور واخلي. حاجي صاحب په دغه کښې دې یادېږي چې د پرې اتنه کالو کښې د جهاد په دوران کښې داسې روسانو مثلا کیمیاوي وسله استعمال کړي چې مثلا هو صاحب غر سره هر شی را باندې دا نه شته چې هغه یې پر موږ نه دي استعمال کړې دا اوس نن یې اتمه ده چې ما راپور دغه ته راوړي و دفتر ته یاره اته ورځې کېږي چې استعمال یې کړي دوې دانې توغندۍ استعمال کړې په دا نه کاله نه وي استعمال شوي دا په کوم ځای کښې استعمال کړي؟ دا یو پر ارغنداب استعمال کړه نه وې دا اته ورځې کېږي په دا نه کاله نه ده دا په هېڅ ځای کښې نه ده استعمال شوي. د دې تاثیر څه و؟ د دې د پنځه سوه په پنځه سوه کښې دغه مځکه ټوله اور اخلي که درخت وي که شین بوټي که هر شی دا ټوله اور اخلي دا نن اتمه ده چې استعمال یې کړه د دې به تاثیرات په دغه مانسې یعنې وجود دغه کوي سیزی مثلا دا کالی سودی هر شی انسانی حیوانی درخت شنه درخت بور واخی غیر دینه مثلا دسه وصله سماشوی چې مثلا مجاهدینو مانی مثلا د یو دغه شی زلتنګي ته پیدا شي نفسه ګیو ته وو وو وو دا غلط ته څخه وو دا سوي د چې په سیور غرزولې ده دغه توغندي مشته ده پر دغه ځای باندې دا ځکه چې دا وو راخد د دیوالونو تک توري بیا دې بیا ته د پاره چې موږ سل متر واخو ته تیریږو د به ستاقت نه کیږي چې دغه سیمه جس به د دیوالو د شهر بیا ته نه لاس ورته پاتې بیا د بوی برخس موږ له سره دې لیکي روسان داخلي کمونستان دی څو چې رنګ مجاهدین شهیدان شوه دي شهیدان او د جسدونه مړي دي پلاس کې ورشي بیا دې اندې لپاره چې زموږ اسلامي عقیده یا خلکو مې کړي چې دغه ورته چې دا دغه شهیدان نه دي بلکې دغه نو سره ولا خرابي دی دوا پر واچي دی دوا پر واچي هغه و شړیږي نو بیا دی وای کدا شهیدان وای ته څو شهیدان نه شړیږي دا ولې و شړی مګر دی دوا پر اچي دا بعد دا چې ګولېستا چې په ویبشتي بس هغه هم بس و شړی دا د کلشن کو په دغه مرمۍ ته زری مرمۍ نه تاسو چې دښته دي یا نه نه نه ته مګر نه د دې ته بیا خیر د مرته مې دغه چې څادر څه غوښتي نه دي هر شی پیدا کولای شي دا ګر پټه کې دي هم په زری هم په چی هم په هر کمر مې چې پر مې چې ما سمې دي دا په خرو خرو بس پرتې دي دغه د مخکي خو اول د ابتدا نه چې تاسو جهاد شروع شو البته تجربه هم نه وه او دغه هم نه شي هر څه نه وي وکړه دغه وخت نه تر اوسه پورې ستاسو په تکتیکونو کې ستاسو په جنګي دغو کې عملیاتو کې څه تغییرات راغلي څونه څونه خواله راغلی دی هېڅ نه دي راغلي ورځ په ورځ بله بوته زه کوم بوته نه څه نه ما مطلب دی چې هغه وخت تاسو چې د اول جهاد شروع کړو نه پوهېدی چې مثلا سړی په څه ترتیب باندې وجنګېږي که نه پاکستان هم وساتي او مثلا دښمن تلفات هم ورکوي آیا اوس د مجاهدینو په دې طریقو کې په دې دغو کې یعنی بعد ښه والی راغلی دی ښه عملیات ورځ په ورځ ښه پرځي نو هم سلا راکود کېږي او موږ پوه کېږو په جنګ د مخه ناپوه ورسره بېځایه بېځایه حرکت مو کوه اوس ټول خلک شکر دی د الحمدلله دغو نه پوه شوي دي چې په کلو کلو یې تاثیر په دنیا کې کړی دی څومره کوان څومره مجاهدینو سره هغه ډېر رسېدلې دي جنرالان دونه تجربه نه لري لکه څومره مجاهد چې وسلې دي هغو د کلمه څه کار کړی دی موږ د تجربې او عملي کارونه مو ګرد کړي دي وسله کې څونه تغییر راغلی دی څنګه په پوسته تاسو په وسله کې وسله کې وسله کې موږ ورځ په ورځ بله بوته څو کوم بوته نه مګر دغه وسله نه لرو چې هغه و موږ ته د ضد تیاری راکړي اوس ما د جنګ یا ارغنداب دی یا ملجاتی یا مثال پشمون دی پا دید دایی که دا مشت داگا مشکانی دیرا کنسی دایی چندره بولی که چیچ داگا مشکانی مشت ندیرا کلی و نور زایو تی ورکلی دی و ساراو تی ورکلی دی و کمپو تی ورکلی دی مگه دا ماه دا جنگ چی دی و اغا دایت مشت چا داگا ندیرا کلی پا داگا که ما دیر نومین دایی چی ولی مشت داشه نرا کل کلی باید پا دنیا که چیم چا تو کل که دای مشت را کل که دلی دا ولې موږ په شپه ورځ موږ په ما د جنګ کې او په مرکز کې د جنګ کې او شپه ورځ موږ پر موږ باندې بمبار شروع دی دا د بمبار په وخت کې وڅه دا د کلو خلک د خار خلک وڅه د دې لپاره تاسو څه ترتیبات نیولي چې بمبار کې د کوم چې خواته دی خار کې نه د خار نه بهر ته وځي وځي چې کېږي دغه ځای څه چې دغه ځای بمبار کېږي که نه لري کلڅه دي که کوچنی وي هغه به دغه سې تښتې خواته دښته ووځي کوچنیان ښځې عجزې مؤمنان ټوله بس وځي داسې ویلی شي دا خپله ځای څه وځي تر اوسه پورې به د کندهار د ښار څونه به مهاجر شوي ډېر مجر شوي دي صاحب په لکو د څې د روښیم ځای کم به پاتې کم پاتې د زیاتره په دلته په کوټه کې یاره په سل کې که شل پاتې دي درته نور اتیا تللي دي د زیاتره د کوټه شاوخوا کوټه په پېښور په هر ځای کې شته ده د بمبارد په واسه باندې ځمکې هم د مېن نه ځي او مثلا باغونه هم د مېن نه ځي هر شی چې وسه نو په کندهار کې د غذایي موادو د خوراکي موادو څه کمبود دی ساس ډېر کمبود دی سه نهشته نه کره کېږي که وکړي هغه بېرته وسوځي که شنه ولاړې هغه بیا اوس دا ګولۍ راباندې استعمالېږي چې باغ و چې هغه تخمین در یو لک تاقه ډېر نو دا ګولۍ چې ور وغورځولې چې مور یې واخیستې بیا موږ دا باغوانو ته پوښتنه وکړه چې څو زما دوه تاقه پاتې شو په یو لک تاکه کې چې ته ګولۍ وروغورځوې او هغه ګډ وسوځل چې دوه تاکه ما پاتې دي نو دا چې نو ډېر باغونه یې تباه کړي دي مګر بیا هم فضل د خدای دی بس د اسلام خدای ملګری دی نو دوی بس بیا هم هغسې رقم دغه ستر زیاته مېوې وشان ستر د دوی زور دغه نه دی پرسېدل دا خوراکي مواد قیمتونه مخامخا ډېر ډېر بړ ډېر مجاهد د دغه شیانو سره ډېر په تکلیفات کښې دي او ډېر د دغه سره مخامخ دي موږ ته د بلې خوا ته داسې کومک نه راځي زیاته چې هغه رسماً مجاهد ته ورسېږي نو مجاهد یو د بله بس دلته فخر کړي دلته فخر کړي دلته فخر کړي په دغه زموږ ګزران دي نه د خارج د خوا ته زموږ سره کومک سوی دی نه د دغه د خوا ته زموږ سره دا شیانو دي سوي دي د دغه په برخه کښې سوی وایي چې هلته تاسو د مجاهدینو د تداوۍ دپاره خانې ډاکتر دوا چې نه لرو یو دا ډاکتر دی چې موږ دلته د درو میاشت دپاره یا د شپږو میاشت دپاره پېښور کښې تحصیل وکړي بیا هغه راځي بیا موږ ته دلته دا کار کوي یو په اسمان یو شی وکړي هغه بیا رسماً موږ راواستو کوټې ته هو نو هلته تاسو په خپله کوم شفخانه چی نه لرئ یا هېڅ شی نه لرو زیاتره دا زخمیان چې کېږي هغه هغه بس چې مري زیاته د دغه د لاسه مري زیاته چې نه شفخانه لرو نه تکابیل لرو نه شی لرو د دې لپاره تاسو څه دغه فکر کوئ چې څنګه به هلته آینده کښې پروګرام لري چې کوم څه داسې ګرځم د شفخانه سره وي دا چې زموږ په دا کوټه کښې دا شیان اوس ګرځېږي دا خلک وایي زیاته چې دا ایبي صاحب دی دا خلک وایي چې موږ ته څه شفخانې درکوو نو دغه شیان اوس وایي کېږي زیاته همدروس عملي نه دي سوي خارجان راغلي دي وایي موږ یې درکوو امریکایان وایي موږ یې درکوو څوک وایي موږ یې درکوو مګر در اوسه موږ شفخانه را کړې نه ده مګر اوس دا ترتیبات یې نیوه کېږي دا ایحات اس دي شاوخوا د همځکې دا ځایونه ګوري دا کلي عجي صاحب زه چې تاته ګورم خو سپینګری مې هو تاسو پرې عملیاتو کښې په هر عملیاتو کښې پخپله تاسو برخه زه پخپله په هر عملیاتو کښې پخپله ولاړ یم د ستړیا د ستومانتیا دی چې بس فضل د خدای دي د ځوانۍ د اوس بهې هېڅ فرق نه دی کړی دا داسې نه چې زه تا ته وایم یا به ټول کندهار ته معلومه ده هر مجاهد سه تاسې پوښتنه وکړي هغه درته وایي چې ودی په ماز کښې د جنګ په ګرد عمر کښې زه نه یم وتلی د دولت په دې اخري وختونو کښې داسې چې معلومېږي یا په نورو ولایاتو کښې چې شوي دي بعضې ولایاتو کښې بعضې دغو کښې بعضې منطقو کښې ملیشه دغه خلک نیولي دي په کندهار کښې ملیشه شته کوشته ته رسېږي هو دا ملیشه دا عصمت چې زموږ مجاهد وو اوس اوړتې دي اوس هغه ملیشه ده د هغو عمر ډېر خلک عمر وژلي دي عمر نیولي دي دی اوس د دولت په ضد باندې دغه د مجاهدینو په ضد باندې دغه فعالیتونه کوي څه عملیات کوي اوس پخوا خو د مجاهدو پر ضد کوه اوس یې داسې د ده د عمله څه داسې معلومېږي چې اوس داسې کار ده نه دی کړی چې هغه زموږ په تاوان دي دی و داسې کوي زیاته چې زموږ ټپیان پر لار باندې را ځي زموږ چې جوړ شي بېرته پر لار ځي بعضې بعضې قومندانان بس پر لار باندې ځي و را ځي ده دا تکلیف په شی نه دی ورکړی داسې پېښ شوې ده چې زموږ پر ټپیانو باندې د جنګ کړی دی د بورسیانو سره یې هم کړی دی او د خلقیانو پرچمیانو سره یې هم کړی دی چې څو ګشته دی بس سره دغه سوه چې در لوی لوی پرکې به را ووتې دی به یې سره خلاص کړي او داسې ور پېښ شوې ده چې دا اوس تخمین یوه میاشت پرې کېږي چې دی را ولاړ شو د دغه ځای څه دوه ټپیان یې ونیوله د مجاهدو دوه ټپیان یې د مجاهدو ونیوله د ده ملیشه پر راغله به جنګ یې ورسره وکړي هغه ټپیان یې یوړه شفخانې ته بیا دوی بوتې بیا ولاړې کابل ته بیا بېرته دا خوا څه اوس معلومه نه ده چې بیا دوی څنګه سوه نو تاسو څه فکر کوئ چې دی دی په کوم طرف باندې روان دی دغه ځای نو موږ ته نه را معلومېږي عملته چې ګورو دغسې کوي او د کوپر سره په سب کښې ولاړ دي او خپل عمل دغسې کوي چې ټولې دنیا ته معلوم دی وایي زه نه درته وایم چې دا کار دغسې دی کوي داسې کله شوی دی چې مثلا دی عصمت مجاهدین له وسله ورکړي یا پیسې یا بل څه کوم یا دا شی نه ورکړي نه وسله ورکوي نه پیسې ورکوي صرف دغه کوي زیاته چې په مجاهد کار نه ده نور د مجاهدینو د دغه د ملیشه د زیاتوالي لپاره چې نور ملیشه ونیسي او مثلا داسې څه ملیشه ورته دا دی ورځ په ورځ زیاتېږي که نه همغه پخوا پخواني زاړه حال باندې ولاړ دی ته خپله قومي ورسره ولاړه دا په کوم قوم دی دی اڅکزی دی اڅکزی دی دا څه زیاتره ټول